Czucie pełności. Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Masło ekstra z Mlecznej Drogi. 200 gramów, tylko 3,99 przy zakupie 3. A litrowy olej kujawski 8,99 przy zakupie 2. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 6 kwietnia. Przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polskie firmy będą w pierwszej kolejności odbudowywać Ukrainę infrastrukturę publiczną, poinformował rzecznik rządu. Doskonale rozumiemy, czym jest gorący oddech rosyjskiego zagrożenia, powiedział w Mołdawii premier Mateusz Morawiecki. Rolnicy otrzymają dopłaty do sprzedanej pszenicy i kukurydzy, poinformował ustępujący minister rolnictwa. Polskie firmy będą w pierwszej kolejności odbudowywać na Ukrainie infrastrukturę publiczną, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Podczas wczorajszego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załańskiego w Warszawie podpisane zostały umowy o zakupie polskiego sprzętu wojskowego, produkcji amunicji i o odbudowie zniszczeń wojennych. Jednym z pierwszych projektów mają być projekty związane z odbudową infrastruktury publicznej, właśnie między innymi w Charkowie. Natomiast co do szczegółu będziemy je przedstawiać niebawem, bo siłą rzeczy trwają teraz ustalenia jeszcze kontraktowe w tym obszarze, więc na razie nie chciałbym tutaj więcej szczegółów przedstawiać. Potwierdzam, że to jest pierwszy kierunek działań polskich firm w tym obszarze. W myśl podpisanego wczoraj memorandum strona ukraińska będzie przekazywać cykliczne informacje o planach i przetargach w ramach Narodowego Programu Odbudowy Ukrainy, a strona polska deklaruje gotowość do informowania o polskich przedsiębiorstwach zainteresowanych udziałem w odbudowie kraju. Wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie miała 3 wymiary, dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stosunków polsko-ukraińskich, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poborze. Jak podkreślił, szczególnie istotne były deklaracje Wołodymyra Załańskiego dotyczące odbudowy Ukrainy po wojnie. Zapowiedź, że to tak jak teraz Polska jest w awangardzie pomocy, tak w przyszłości, i mówi o tym sam prezydent Zełenski, będzie w awangardzie odbudowy Ukrainy, ja odbieram jako jeden z najmocniejszych i najważniejszych aspektów tego spotkania, które było czymś więcej niż zwykłym spotkaniem, było oficjalną wizytą, która łączyła w sobie te trzy wymiary przeszłości, trudnej, skomplikowanej, teraźniejszości z tym, czego doświadczamy na koniec, ale także właśnie określeniem pewnej wizji na przyszłość. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką Ołeną złożył wczoraj oficjalną wizytę w Polsce. Była to pierwsza taka podróż ukraińskiego przywódcy do stolicy naszego kraju od rozpoczęcia rosyjskiej napaści. Doskonale rozumiemy, czym jest gorący oddech rosyjskiego zagrożenia, powiedział w Mołdawii premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się w Kiszyniowie z premierem Dorinem Receanem. Rozmowy dotyczyły głównie bezpieczeństwa w tym regionie Europy. Mołdawia jest jednym z państw, dla których ryzyko rosyjskiej agresji jest dziś najbardziej realne. Nie jest ani członkiem Unii Europejskiej, ani NATO, tymczasem graniczy z Naddniestrzem, regionem kontrolowanym przez Rosję, w którym stacjonują rosyjskie wojska, nazywane przez Moskwę siłami pokojowymi. Szef polskiego rządu podziękował Mołdawii za to, że w tych trudnych warunkach stara się zapewnić pokój i podkreślił, że kraj ten może liczyć na pomoc od Polski. W szkoleniach służb zdecydowałem o przekazaniu Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu. Według mołdawskiego premiera Dorina Receana szczególnie ważne jest też wsparcie dla Mołdawii w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej. Chciałbym jeszcze raz docenić determinację Polski, aby Mołdawia mogła jak najszybciej rozpocząć proces integracji europejskiej. Mołdawia mierzy się obecnie z szeregiem problemów wewnętrznych. To najbiedniejszy kraj w Europie, w którym inflacja przekroczyła 25%, a co czwarty mieszkaniec żyje poniżej granicy ubóstwa. Z Kiszyniowa, Karol Surówka, Polskie Radio. W związku z trudnościami na rynku zboża rolnicy otrzymają dopłaty do sprzedanej pszenicy i kukurydzy, poinformował ustępujący minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Wicepremier dodał, że zgodziła się na to Komisja Europejska. To jest kwota 600 milionów złotych i dopłaty od 250 do 150 złotych do tony. Mamy już potwierdzone przez Komisję Europejską środki finansowe z nadzwyczajnej rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej. Jedna kwota to jest prawie 30 milionów euro, następna to jest 26 milionów euro. Ta kwota uzupełniona w 100% o środki krajowe daje kwotę 520 milionów euro, która zgodnie z propozycjami rolników będzie przeznaczona na dopłaty do pozostałych gatunków zbóż i rzepaku. Henryk Kowalczyk dodał, że przygotowano rozporządzenie dotyczące dopłat do transportu zboża do portów. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiada wstąpienie na drogę prawną w związku z publikacją przez jedną z rozgłośni radiowych informacji o okolicznościach leczenia jej męża w szpitalu w Legnicy. Według tej publikacji do prokuratury w Legnicy wpłynęło zawiadomienie rodziny pacjentki, która zmarła czekając na miejsce na oddziale intensywnej terapii w tym szpitalu. W zawiadomieniu rodzina zmarłej twierdzi, że mąż marszałek Witek Stanisław od wielu miesięcy przebywa na oddziale, a powinien być objęty leczeniem paliatywnym. Marszałek Witek w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśla, że jej mąż od 2 lat jest w ciężkim stanie zdrowotnym, wymagającym ciągłej interwencji szpitalnej. Leży w swoim rejonowym szpitalu w Legnicy. Lekarze od 2 lat starają się o uratowanie jego życia. Nigdy nie zabiegałam o żadne specjalne traktowanie męża, ani o przeniesienie ze szpitala rejonowego, ani o inne nadzwyczajne środki przysługujące mnie oraz mojej rodzinie z mocy ustawy w związku z pełnionym urzędem, napisała marszałek Elżbieta Witek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia także nocą pochmurno, na wschodzie będzie padał deszcz, w głębi kraju deszcz ze śniegiem, na zachodzie śnieg i śnieg z deszczem, w górach i rejonach podgórskich sam śnieg. My zastanawialiśmy się dziś w audycji popołudniowej, czym się różni deszcz ze śniegiem od śniegu z deszczem. Nie ma żadnej różnicy między śniegiem z deszczem, a deszczem ze śniegiem, bo i to, to jest woda. Tak będę mokra. Najmocniej popada na południowym wschodzie kraju, dodam. Nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, minus 2 na Pomorzu Zachodnim, plus 1 w centrum, do 6 stopni na północnym wschodzie. To nocą. A jutro będzie padał deszcz. Na zachodzie i na południu także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg i śnieg z deszczem. A czym się... A nie, to już pytałem. Jutro od 0 na Podhalu, 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ale gdyby Państwo chcieli jeszcze odpowiedzieć albo swoją wersję zdarzeń przedstawić, jak wyglądają różnice między śniegiem z deszczem a deszczem ze śniegiem, tak wydaje mi się, że już na przednówku i na końcówce absolutnie pogodowo zimy, to bardzo proszę. 2 dwójki i 7 trójek, a dziś także rozmawiamy o tym, że no właśnie, gramy czy nie gramy w tenisa stołowego. Dziś Światowy Dzień Tenisa Stołowego, by nie powiedzieć ping-ponga. Wyczuwam lekką ironię, jeśli chodzi o nazwę ping-pong. To mnie lekko niepokoi, ponieważ swego czasu w historii bardzo ważną była dyplomacja ping-pongowa, zresztą o której wspominano również w książce i w filmie Forrest Gump. Dużo grałem w pingla, dużo grałem w tenisa stołowego, ale nie śmiejcie się z ping-ponga, ponieważ wielka polityka była również oparta na ping-pongu, a dosłownie na dyplomacji ping-pongowej. Nie, nie, to absolutnie to nikt się nie śmieje. Raczej staramy się motywować tych, którym się nie chce grać w ping-ponga, albo by sobie przypomnieć, jak się gra. No, zdaje się, że w miarę prosto. Nasz jeden ze słuchaczy zatelefonował chwilkę temu. No, ta chwilka to była już dobre ponad godzinę i zdaje się, że szykuje się wielkie spotkanie przy stole tenisowym. Słyszą Państwo? To taki trening, że niby. Aha. Słyszę, że odświętny, bo dziś Światowy Dzień Tenisa Stołowego. Pan mówił o wielkiej polityce, o dyplomacji ping-pongowej. Swoją drogą też szachy odegrały ogromną wagę, szczególnie w czasie zimnej wojny. No ale to pewnie opowieść na inny czas. Dziś pytamy o różnicę. Ping-pong, tenis stołowy. 2 dwójki i 7 trójek. No, dla mnie sprawa jest dość ciasna. Ping-pong to jest w Chinach i krajach kochających Chiny. Natomiast tenis stołowy to w krajach cywilizacji białego człowieka. Nie wiem, jak to wygląda w Japonii i Korei Południowej, muszę się przyznać. Tam może być jedno i drugie. A już szliśmy tak w dobrą drogę, no. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy czy tylko po ślubie wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mydlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Światowy Dzień Tenisa Stołowego. Dziś w kalendarzu świąt osobliwych i o ping-pongu państwo, ale nie tylko o tym. 11 minut po godzinie 17. Bardzo proszę, 2 dwójki i 7 trójek. Dzisiaj jest dzień sportu, sportowców, w tym ofert sportowych. No, temat jest mi bliski. Oferta sportowa wraca do szatni po zawodach, zawsze z nosem na kwinty i tu, uwaga, niespodzianka, bo na niego czeka tam zawsze dziewczyna, której jedynym pragnieniem jest zaopiekowanie się ofertą. Także rzucam hasło. Przez sport do serca kobiety. Aha, na marginesie. Dobrze, jakby oferta była przystojna. Zapraszamy do trójki. Właśnie zakończyła się comiesięczna konferencja profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, o sytuacji w gospodarce. Przysłuchiwała się tej konferencji Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię. Dzień dobry. To taki wykład akademicki, 1,5 godziny z tego, co spoglądaliśmy na tę konferencję. Na co zwrócił uwagę prezes NBP? No, profesor Glapiński zwrócił przede wszystkim uwagę na spadek inflacji, odnotowany już w marcu przez GUS. W lutym minęliśmy szczyt inflacji. Opublikowany przez GUS szybki szacunek inflacji za marzec pokazał spadek wskaźnika inflacji konsumenckiej do 16,2 z 18,4 w lutym. Czyli 2,2 punktu procentowego spadła inflacja z miesiąca na miesiąc. No co to jest, jeśli nie na łeb na szyję? To jest na łeb na szyję. Zdaniem prezesa NBP inflacja dalej będzie spadać, choć są też ryzyka dla wzrostu cen. Tu jako przykład podał niedawną decyzję krajów OPEC o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej, która poskutkuje wzrostem cen na stacjach paliw. Jednocześnie prezes NBP podkreślał, że kraje naszego regionu mają inflację dużo wyższą niż kraje zachodnioeuropejskie, a to z 3 powodów. Po pierwsze, wszystkie te kraje mają wyższą inflację bazową, kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Dlaczego mają wyższą inflację bazową? Wszystkie te kraje mają bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Praktycznie nie mają bezrobocia. My mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej po Czechach. Po drugie, mamy wyższą dynamikę cen energii i żywności we wszystkich tych krajach. Po trzecie, w porównaniu ze strefą euro, mamy wyższy udział energii i żywności w naszych koszykach inflacyjnych domowych. A zatem tych kategorii, które zdrożały najsilniej. Prezes mówił dziś właśnie o bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, o tym niskim bezrobociu i o wysokim wzroście wynagrodzeń, choć na razie tylko nominalnym. Płace nominalne rosną, mówię, relatywnie szybko, choć nie nadążają za wzrostem cen, ale zaraz nadążą. Pamiętajmy, że sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych jest wyraźnie lepsza niż jeszcze kilka lat temu, mimo inflacji, mimo tego spadku wynagrodzeń realnych. Dane są takie. Wynagrodzenie realne po uwzględnieniu inflacji, wzrostu cen są o 22% wyższe niż w 2015 roku. A płaca minimalna aż o 36%. Realnie. Prezes Glapiński zadeklarował dziś też dalszą walkę z inflacją. Przede wszystkim jesteśmy nakierowani na walkę z inflacją. Tak szybko jak w innych krajach. Nie da się szybciej, dużo nie da się tego procesu przyspieszyć, chyba że poprzez bezrobocie. Są także członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy proponują tak niebotyczne podwyżki stóp procentowych, no mówię o tych udostępnionych danych, żeby gospodarka zawyła, stęknęła, stanęła, potem padła na brzuch, bezrobocie by się pojawiło i inflacja by zgasła, bo w ogóle sklepy byłyby puste, ludzie by nie mieli za co kupować, a przedsiębiorcy by masowo plajtowali. Ale to nie jest rozwiązanie w kraju cywilizowanym. Wyjaśnił też, że Rada nie zakończyła jeszcze cyklu podwyżek stóp procentowych, że na bieżąco obserwuje sytuację i jest gotowa do ewentualnej reakcji. A jeśli będzie tak, jak mówią przewidywania, to co? to podwyżek stóp procentowych nie będzie, a obniżka nastąpi wtedy, kiedy będzie całkowita pewność, że inflacja spadnie do celu inflacyjnego. Tak dziś powiedział prezes NBP Adam Glapiński na comiesięcznej konferencji o gospodarce. Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Od czasu do czasu grająca w tenisa stołowego. No, czasami się zdarza, tak. Ale chyba częściej w ping-ponga. No, tak. Dziś o tych różnicach. 2 dwójki i 7 trójek. Ping-ponga również można grać na przykład w biznesie albo w stosunkach międzyludzkich. Ktoś odbija ping-ponga. Raczej się nie mówi, że ktoś odbija tenis stołowy. To taka różnica. To mogłoby być ciekawe takie spotkanie biznesowe, piłeczkę, prawda? Piłeczkę się chyba odbija. No więc właśnie, prawda? Ale też jest takie pytanie-odpowiedź, no, tak. To też się mówi ping-pong. Kwadrans po godzinie 17:00. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. Tenis stołowy uprawiają zawodowcy, a tacy gracze jak ja to ping-ponga uprawiają. Audycji zapraszamy do trójki. Dziś przy okazji publikacji aplikacji Schrony Straż GOV.pl i także konferencji dotyczącej inwentaryzacji schronów, miejsc ukryć i schronień. Pytam, czy Państwo wiedzą, gdzie w Państwa okolicy jest takie miejsce dostępne, wyposażone, miejsce bezpiecznego schronienia. Część schronów była budowana w szkołach. Pracuję w szkole podstawowej, gdzie jest takie pomieszczenie. Ono jest poniżej poziomu ziemi, jest pozbawione okien, ma wzmocniony strop. Teraz jest wykorzystywane jako szatnia dla dzieci i myślę, że tylko to go uchroniło przed zniszczeniem. Natomiast nie wyobrażam sobie pomieszczenie w schronie o takiej małej powierzchni, ludzi z okolicznych domów i okolicznych osiedli, którzy mieszkają dookoła tej szkoły. Być może jak szkoła była budowana w latach 60., to wtedy było troszeczkę mniej tych ludzi. Czy wiemy, gdzie w okolicy jest schron, czy miejsce dostępne, wyposażone w miejsce takiego bezpiecznego schronienia? Jest aplikacja schrony-straż.gov.pl. O tej aplikacji już mówiliśmy, ale gdyby Państwo chcieli podzielić się informacjami na ten temat, to także zapraszamy. 2 2 7 3. 20 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Teraz o tym, że utrzymuje się zagrożenie na granicy polsko-białoruskiej. Prezydent Andrzej Duda na naszej antenie dziś w salonie politycznym Trójki podkreślił, że atak na wschodniej granicy z Białorusią nie bez przyczyny jest nazywany atakiem hybrydowym i jest dobrze udokumentowany. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ataki na polską granicę były inspirowane przez białoruskie służby. Czyli tak naprawdę był odpowiedzialny reżim białoruski, no białoruskie państwo. Bo jeżeli funkcjonariusze pchają na granicę migrantów i w jakimś sensie nie tylko nakłaniają, ale wręcz zmuszają ich do atakowania tej granicy, atakowania granicy, nie do jej przekraczania na przejściach granicznych w normalny sposób, tak jak to się dzieje w cywilizowanych warunkach zgodnie z prawem, tylko przechodzenia właśnie przez zieloną granicę w nielegalnych miejscach. Prezydent przestrzegał, że sytuacja może się powtórzyć i obiektem ataków hybrydowych może stać się Przemysław Suwalski. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz zaznaczył, że choć próby destabilizacji są teraz mniej zauważalne niż w szczycie w roku 2021, to odcinka granicy chronią Straż Graniczna i żołnierze Wojska Polskiego. Gość Polskiego Radia zaznaczył, że Mińsk uruchomił w ostatnim czasie połączenie lotnicze z Teheranem. Dostrzegamy też, że teraz w tym okresie wiosennym tych osób pojawia się coraz więcej. Tych ataków jest też coraz więcej. Niepokojące jest to, że Mińsk uruchomił połączenia lotnicze z Teheranem, więc to też wydaje się, że nie jest to przypadkowe i te dwa loty tygodniowo, które się odbywają w tej chwili, no to już musimy bardzo bacznie obserwować, co się z tym wiąże. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział, że polskie władze doceniają gest białoruskiego reżimu, którym jest oczyszczenie z zarzutów Angeliki Borys. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że Polska oczekuje kolejnych kroków ze strony Aleksandra Łukaszenki. Jasina przypomniał jednocześnie, że trwają negocjacje w sprawie zwolnienia z białoruskiego więzienia dziennikarza i działacza polskiej mniejszości narodowej Andrzeja Poczobuta. Nie zapominam o Andrzeju Poczobucie i wszystkich innych ludziach, którzy tam są trzymani jako więźniowie polityczni za to, że są Polakami, za to, że są Białorusinami. Tam są trzymani też pracownicy polskich mediów publicznych, bo dziennikarki Biełsatu, który jest częścią tych mediów. Ten gest bardzo doceniamy, ale czekamy, czy nastąpi jakiekolwiek inne, mówiąc szczerze, jakichś specjalnie entuzjastycznych przewidywań w stosunku do tego, co zrobił białoruski reżim, nie mamy. Andrzej Poczobut w lutym został skazany na 8 lat więzienia za podżeganie do nienawiści. Obecnie oczekuje na termin rozprawy apelacyjnej przed Sądem Najwyższym Białorusi. Nie bez przyczyny wracamy do tego tematu, bo szef Zarządu Szkolenia Bojowego Zbrojnych Sił Białorusi, generał major Aleksander Bos, poinformował, że ponad 500 białoruskich instruktorów ćwiczy rosyjskich wojskowych na poligonach Armii Białoruskiej, a niezależni analitycy informują, że morale zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy przebywających na Białorusi szybko spada. Rosjanie wychodzą z garnizonów do miast i miasteczek tylko w cywilnym ubraniu. Interesują ich przede wszystkim sklepy alkoholowe, zaczepiają kobiety, a mężczyznom zarzucają uchylanie się od udziału w rzekomym wyzwalaniu Ukrainy od nazizmu. Są to, zdaniem ludności białoruskiej, wyraźne znaki demoralizacji armii rosyjskiej. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 17. 2 2 7 3, numer telefonu do Państwa dyspozycji. Sanach i Daria Zawiałow. Nie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, żyto lej. Lekce sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuje pogoda, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado.

z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Na autostradzie A4 między węzłem Łańcut a węzłem Przeworsk w Białobrzegach na 602 kilometrze zdarzyły się 3 auta osobowe. Zdarzenie tragiczne, 3 osoby zostały ranne, a ruch w kierunku Korczowej odbywa się lewym pasem. Trasa S7, odcinek węzeł Zalezianka, węzeł Suchedniów na 8 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu jezdni w kierunku Warszawy. S8, odcinek węzeł Bralin, węzeł Kępno. W Szklarce Mieleńskiej na 94 kilometrze przewróciła się ciężarówka. Tragicznie, bo jedna osoba w tym wypadku zginęła, a droga w kierunku Warszawy została zablokowana. Ostrożności. A kolejne informacje drogowe za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. O 17.30 już teraz skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Rosyjskie wojska utknęły na kilku kierunkach i wyczerpują swoje siły. Armia rosyjska nie zdołała osiągnąć żadnego celu strategicznego, oświadczył rzecznik wschodniego zgrupowania ukraińskich wojsk. W ostatnich miesiącach wojskom rosyjskim nie udało się osiągnąć żadnych celów operacyjno-taktycznych. Tym bardziej jeśli chodzi o strategiczne operacje ofensywne. Oni utknęli na kilku kierunkach i próbują podejmować szturmy, ale bezskutecznie, podkreślił Serhii Herczerewaty. Przywódca Chin wyraził skłonność do rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, powiedziała po spotkaniu z Xi Jinpingiem w Pekinie przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen miała przestrzec Chiny przed dostarczeniem Rosji uzbrojenia. Szefowa Komisji wyraziła również nadzieję, że Chiny wywiążą się z odpowiedzialności ciążącej na nich z racji członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i będą promowały sprawiedliwy pokój, taki, który uszanuje suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Trwają prace nad rozwiązaniem problemu ukraińskiego zboża, powiedział rzecznik rządu. Między innymi o tym rozmawiali wczoraj w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Piotr Müller dodał, że wypracowywany jest precyzyjny mechanizm importu zboża. W ciągu najbliższych kilku dni to będzie sprecyzowane, jaki mechanizm byłby optymalny, czyli jasność, kto ze strony ukraińskiej eksportuje, koordynacja w zakresie eksportu w taki sposób, aby było jasne, że określone podmioty na terenie Ukrainy są upoważnione do tego eksportu i wtedy jest jasno, na jakie kierunki ten eksport jest prowadzony i to by uporządkowało sytuację w tym obszarze. To była taka robocza propozycja ze strony ukraińskiej, teraz ją będziemy doprecyzowywać. Piotr Müller dodał, że Polska chce wypracować system, który pozwoli na eksport ukraińskiego zboża do krajów trzecich bez rozładowywania go na terenie Polski. Nasz rząd zwrócił się też do Komisji Europejskiej o skuteczniejszą ochronę rynków spożywczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przed destabilizacją. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. A 18 za 28 minut. U nas teraz serwis sportowy. I ponownie Krzysztof Łoniewski. Czy będziemy mieli polski finał w Lidze Mistrzów Siatkarzy? Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Pierwsze miejsce w najlepszej dwójce rozgrywek już zaklepał sobie, mówiąc kolokwialnie, wczoraj Jastrzębski Węgiel. Teraz szansę na dołączenie do ekipy z Górnego Śląska ma broniąca tytułu Zaksa. W pierwszym meczu u siebie pokonała Perugię 3-1. Dziś wieczorem rewanż w Umbrii we Włoszech. Tak o planach na to spotkanie mówi atakujący Zaksy Łukasz Kaczmarek. My musimy zrobić wszystko co naszej mocy, żeby zagrać przede wszystkim drużynowo, tak jak robimy to dotychczas, zagrać mądrze. Myślę, że na pewno będą słabe momenty w tym meczu i oni będą nas cisnąć i po prostu te gdzieś trudniejsze chwile przetrwać i grać w tą siatkówkę, do jakiej przyzwyczailiśmy kibiców, jaką my potrafimy grać, grać cierpliwie i myślę, że to będzie klucz do tego, żeby z nimi powalczyć. Mówi Łukasz Kaczmarek. Przypominamy, trzymamy kciuki za Zaksę od 20.30. Za niecałe pół godziny z kolei pierwszy gwizdek sędziego we Wrocławiu. Śląsk w piłkarskiej PKO Ekstraklasie gra z Piastem Gliwice. W poprzednim serwisie przypominaliśmy, że gospodarze nie wygrali 5 ostatnich meczów. Piast z ostatnich 5 zwyciężył w 4, jedno zremisował. Nic dziwnego, że atmosfera w zespole znakomita, o czym mówi 20-letni pomocnik piastunek Arkadiusz Pyrka. Myślę, że na pewno atmosfera jest lepsza dzięki tym wynikom, które dało nam się osiągnąć w tej rundzie i za tym idzie wiadomo też atmosfera. Ta jesień nie była udana w naszym wykonaniu, ale teraz pokazujemy tą rundę wiosenną, że jesteśmy w stanie dobrze grać w piłkę i przede wszystkim punktować dobrze. Mówił Arkadiusz Pyrka. Początek meczu we Wrocławiu o 18, o 20.30 Górnik w Zabrzu zagra z Koroną Kielce. To będzie spotkanie 16 z 15 drużyną w tabeli PKO Ekstraklasy. Kości mogą zatem trzeszczeć. Wiadomo, nikt nie ma ochoty spadać do Fortuna pierwszej ligi. A nasze piłkarki 2-1 pokonały w meczu towarzyskim w Łodzi Kostarykę po golach Natalii Padii Bidas i Ewy Pajor. We wtorek też towarzysko w Rotterdamie, gdzie działa dyskoteka oświetlana tylko i wyłącznie energią pochodzącą z tupotu osób tańczących, zagrają z Holandią. Po piłce tenis i dobre informacje z Charleston za oceanem. Magdalinet po długim i bardzo zaciętym, niemal 3-godzinnym spotkaniu 6-7, 7-5 i 6-4 pokonała Rosjankę Warwarę Graczową i awansowała do 1/8 finału. Bardzo fizyczny mecz, przeciwniczka trudna, bo jest w tym roku naprawdę na dużej fali, więc od początku wiedziałam, że ten mecz będzie trudny i będę musiała naprawdę bardzo mocno się napracować. Mówiła Magda Linet. Dodajmy, że obie tenisistki całkiem niedawno spotkały się podczas turnieju w Austin i wtedy łatwo wygrała Graczowa. No ja mam wrażenie, że są takie drużyny. No dobra, są tacy zawodnicy, którzy sprawiają wrażenie, jakby już nie chcieli grać w ekstraklasie. Naprawdę? Może bez szczegółów. Myślałem, że rzucisz tutaj przynajmniej inicjałami. No niegrzeczne by było. A może coś ze wzrokiem u mnie? Nie wiem. Chodzisz w okularach przecież. Prognoza pogody teraz. Spójrzmy, co tam. Nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, minus 2 na Pomorzu Zachodnim, plus 1 w centrum, do plus 6 na północnym wschodzie. To nocą, a jutro pochmurno, będzie padał deszcz. Na zachodzie i na południu także deszcz ze śniegiem, w górach i na Podhalu śnieg i śnieg z deszczem. My zastanawiamy się nad różnicami. To jest zasadnicza różnica, bo jest pączek z czekoladą, a nie czekolada z pączkiem. Czyli to, czego jest więcej, jest pierwsze. Jak jest śnieg z deszczem, to śniegu jest więcej. A jak deszczu, to deszcz ze śniegiem. Też mi się tak wydaje. A co jest, jak jest pół na pół, równiutko? Proszę pana. To można tak i tak używać takich zwrotów. Miał pan ułatwiać, a nie bardzo wychodzi. Jutro od zera na Podhalu, koło 8 stopni w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. No, pomógł. To teraz pomógł. No, jak wiele wyrzeczeń jesteś w stanie ponieść, by uprawiać swoją dyscyplinę sportu? Bardzo dużo. To dużo daje? Mówię zupełnie serio. Ja sobie nie wyobrażam życia bez amatorskiego sportu. Sport mnie wyciągnął z poważnych problemów. Także nie, bardzo dużo jestem gotów poświęcić za swój sport. I nie jesteś odosobniony. To cieszę się. Dwie dwójki i siedem trójek. Myśmy kiedyś na wczasy jeździli takim dostawczym, to ja kupiłem stół ping-pongowy i go z sobą woziłem, bo zawsze się wkurzałem, jak musiałem czekać w kolejce. I woziłem parę lat z sobą stół ping-pongowy. Świetne. Nieprawdopodobne. Świetna historia, stołem ping-pongowym dostawczakiem na urlop. Nie jestem w stanie to zrozumieć. Absolutnie. Świetna historia. Pozdrawiamy pana serdecznie. Mam nadzieję, że pasja do ping-ponga czy do tenisa stołowego nie osłabła. Dwie dwójki i siedem trójek. Nad różnicami też dziś debatujemy. Ping-pong? Jest nazwą dla słuchowców. Zamykamy oczy, mówimy ping-pong, ping-pong, ping-pong i wszystko jasne. Za to nazwa tenis stołowy jest dla tych, którzy patrzą. I wtedy nie słyszą za bardzo tego ping-pong i widzą tylko tenis, który jest rozgrywany na stole. W związku z tym proponuję nową nazwę ping-pong stołowy i wtedy wszyscy są pogodzeni. Już dzisiaj padła taka nazwa, tenis tenisowy. Ale wiesz co, ja kiedyś pytałem naszych reprezentantów w tenisie stołowym, czy nie jest obraźliwe, jak mówią. No właśnie. Ping-pongiści powiedzieli, że nie. A, no to jesteśmy w domu. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale zdarzyło nam się, słuchałeś audycji, tak, popołudniowej, zadzwonił do nas słuchacz, mówi, że trenuje cały czas. No, odłożył telefon komórkowy, włączony i teraz... I mówiąc kolokwialnie, pyka. No mamy na żywo teraz, co państwo zresztą słyszą, zdaje się, że rozgrywka na wysokim poziomie. No, słychać, pan słuchacz trenuje cały czas. To prawda. Fantastyczna sytuacja. W audycji popołudniowej na 22 minuty przed godziną 18. O, słychać tam grube piłki i dobrze. Musimy też zagrać. Proszę, zostań już. chciałem tak zawsze być spod wiatr. Nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz, sprawić, by czas wciąż omijał mnie. Wszystko to już dziś nie liczy się, bo jesteś ty. Zaczynasz ze mną dzień, bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i zawsze tu bądź. No i pięknie. Można zagrać? Można. 19 minut pozostało do godziny 18 w sprawie ping-ponga właśnie i zajętego stołu. Ping-pong, kolejki za stolikami, nie było czegoś takiego. Jak się do szkoły chodziło, to przed oknami były takie duże, szerokie parapety. I wtedy książkami się grało na parapecie, odbijając piłeczkę od okna. O, właśnie, też pamiętam, że zamiast siatki stawiało się tak na sztorc dwie wyższe albo trzy książki i już jakoś człowiek dawał radę. W sprawie ping-ponga i nie tylko, takiego domowego, naszego być może szkolnego, gdzieś na świetlicy dwie dwójki i siedem trójek w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. 18 minut do godziny 18. Powiązanie kanclerza Niemiec Olafa Scholza z ogromnym skandalem dotyczącym uchylania się od podatków, odpłacenia podatków ma zbadać nowa komisja śledcza Bundestagu. Jak wskazuje Politico, kanclerz ma zostać ponownie przesłuchany po świętach wielkanocnych. Sprawa jest powiązana z aferą Cum-Ex i ciągnie się za politykiem już od kilku lat. Do tej pory szef niemieckiego rządu zasłaniał się kiepską pamięcią. Więcej o tym Katarzyna Seman. Od prawie trzech lat komisja śledcza w Hamburgu próbuje wyjaśnić, czy czołowi politycy SPD chcieli pomóc bankierom w zatrzymaniu niesłusznie uzyskanych milionów dzięki transakcjom Cum-Ex. CDU-CSU domaga się powołania w Bundestagu komisji śledczej do zbadania roli kanclerza Olafa Scholza, wówczas burmistrza Hamburga, w związku ze skandalem finansowym banku Warburg. Największa frakcja opozycyjna złoży wniosek o powołanie komisji na pierwszej sesji tydzień po Wielkanocy. Zapowiedział to zastępca lidera frakcji Matthias Middelberg. Chcemy zbadać w szczególności trzy kwestie. Po pierwsze, kto ponosi polityczną odpowiedzialność za to, że Hamburg jako jedyny z 16 miast związkowych w 2016 i 2017 roku nie chciał odzyskać niesłusznie wypłaconych zwrotów podatkowych z transakcji Cum-Ex. Po drugie, czy wywierano wpływ polityczny na podejmowanie decyzji w odpowiednich władzach Hamburga? I po trzecie, czy wypowiedzi ówczesnego pierwszego burmistrza Hamburga Olafa Scholza na temat wydarzeń w związku ze sprawą podatkową Warburga są wiarygodne? Śledczy podejrzewają, że ówczesny rząd w Hamburgu wpłynął na decyzję o umorzeniu podatku w wysokości 47 milionów euro prywatnemu bankowi Warburg. Olaf Scholz miał o tym wiedzieć. W skrzynce jego partyjnego kolegi Johannesa Karsa, lobbującego na rzecz banku, znaleziono 200 tysięcy euro w gotówce. Scholz zaprzeczył, by doszło do wykorzystania wpływów politycznych i dodał, że rozmów z głównym podejrzanym, szefem banku, nie pamięta. Dyrektor niemieckiego nadzoru finansowego Gerhard Schick powiedział, że nie wierzy w słabą pamięć Olafa Scholza i nie oczekuje też w tej kwestii przełomu po powołaniu nowej komisji. Rola Olafa Scholza musi być teraz wyjaśniona. Obawiam się, że kanclerz nadal będzie próbował ukrywać się za lukami w swojej pamięci. Dlatego stoimy tutaj i żądamy od niego przejrzystości i wyjaśnień. Oczekujemy, że przyczyni się do wyjaśnienia, bo to byłaby właściwie rola, którą powinien przyjąć jako polityk. W końcu obywatele zostali okradzeni w tych transakcjach i aktorzy polityczni powinni być po właściwej stronie i udzielić wyjaśnień, zamiast je ukrywać. Sam kanclerz utrzymuje, że opozycja wyciąga sprawę z szuflady przed wyborami. W maju odbywa się głosowanie do Landtagu w Bremie. Jak przypomina Bild, afera finansowa Cum-Ex jest jednym z największych skandali podatkowych w historii Niemiec. Luka w przepisach pozwalała inwestorom na otrzymanie od państwa zwrotu zapłaconego wcześniej podatku od zysków kapitałowych. Szacuje się, że w latach 2001-2016 państwo straciło z tego tytułu nawet 36 miliardów euro. Wracamy do tej sprawy, bo i wraca sprawa kanclerza Scholza i podejrzanych transakcji Hamburskiego Banku. Opozycja chce powołania parlamentarnej komisji śledczej. Kanclerz będzie przesłuchany w Bundestagu, a przypomnijmy, że chodzi o aferę podatkową sprzed lat. To postępowanie dotyczy jednego z największych skandali podatkowych ostatnich lat w Niemczech. Audycja popołudniowa za kwadrans 18. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W burzy z tym uboku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zgibmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Mrozu w popołudniowej trójce i najbliższej nocy też trochę mrozu od minus 4 w rejonach podgórskich, minus 2 na Pomorzu Zachodnim. Pan synoptyk dał jeszcze w prognozie pogody i trochę deszczu ze śniegiem i trochę śniegu z deszczem i my próbujemy rozstrzygnąć, znaleźć jakiekolwiek różnice. Dla mnie deszcz ze śniegiem pada na początku zimy, bo mieliśmy deszcz, a później pojawił się śnieg. Natomiast śnieg z deszczem pada na początku wiosny, bo przez zimę padał śnieg. O, i takie wyjaśnienie bardzo mi się podoba. Bardzo panu dziękujemy. Za 11 minut 18 jeszcze jedno ważne pytanie, które dziś się pojawia w audycji popołudniowej. A zatem? News albo fake news. Oto jest pytanie. I tradycyjnie na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a pomaga nam w tym Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Kłaniam się, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przypomnę, że walczymy z fake newsami, a dziś temat, no naprawdę, który rozgrzewa internet w mediach społecznościowych gorąco, o miernikach dziś. Właściwie czym jest taki miernik pokazujący skażenie elektromagnetyczne? Żeby je scharakteryzować najkrócej jak się da, jest zabawką za kilka tysięcy złotych. I tylko zabawka? Tylko zabawka, tak. Profesjonalne mierniki, które są używane podczas pomiarów środowiskowych, to jest koszt często 200 tysięcy złotych i ten koszt się nie bierze zupełnie z niczego, ponieważ żeby wykonać profesjonalny pomiar i być pewnym wartości tego pomiaru, niestety trzeba za to zapłacić, a elektronika jest tam bardzo zaawansowana. Siłą rzeczy mierniki takie amatorskie nie są w stanie nawet dorównać tym miernikom profesjonalnym. Oprócz tego, że nie są w stanie dorównać, nawet nie próbują tego robić. A te mierniki profesjonalne co mierzą? Mierniki profesjonalne mierzą składową elektryczną pola elektromagnetycznego w środowisku, też z podziałem na konkretne częstotliwości. Potrafią sobie rozróżnić na przykład nośne poszczególnych operatorów, potrafią również na podstawie jednego tego kanału, tak zwanego kanału pilotowego, ekstrapolować ten wynik pomiaru na taką sytuację, w której stacja bazowa pracowałaby na przykład na 100% mocy. To jest bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala zmierzyć 100% mocy stacji bazowej, nawet wtedy, kiedy ona nie pracuje z mocą 100%. Natomiast te mierniki, o których tutaj mówimy... Czego nie mają z powyższych? Nie mają niczego z powyższych. Ja powiem tak jako anegdotkę, ale to jest fakt. I jeden taki miernik, właściwie dwa takie mierniki dostałem w swoje ręce. To były mierniki pewnej, powiedzmy, znanej w tym środowisku, ktoś takimi rzeczami zajmuje firmy niemieckiej. One w komplecie kosztowały bodaj ponad 6 tysięcy złotych, więc to nie były tanie rzeczy. Producent obiecywał niestworzone tam czułości, niestworzone parametry, więc stwierdziłem, że z chęcią zobaczę, co w takim mierniku się mieści, więc go rozkręciłem. I wie pan, co tam znalazłem, jak go rozkręciłem? Się boję powiedzieć. Niech pan zgaduje. Tekturę. I? Znalazłem tekturę. I tyle? Nie, oczywiście tam urządzenie jako takie było, natomiast w torze wejściowym, czyli w tym miejscu, w którym się wkręca antena, które powinno być super ekranowane po to, żeby jakby sam miernik siebie nie zakłócał, znalazłem tekturę. Druga rzecz, te mierniki, one w żaden sposób nie są wzorcowane, czyli kalibrowane do zewnętrznego wzorca. Mówiąc krótko, nie wiadomo, co one mierzą. Nie wiadomo, czy te wartości, które tam podają, są jakkolwiek bądź wiarygodne. Ja zakładam, że nie są. Kolejna rzecz, też nie podają wartości w jednostkach takich, jakie powinny podawać. Nie podają w woltach na metr, czy w watach na metr kwadrat. Podają w podjednostkach, czyli miliwatach, mikrowoltach i tak dalej. To już robi wrażenie, o czym niedawno rozmawialiśmy. Tak jest. Dużo zer może spowodować lęk u takiego kogoś, kto taki miernik kupi i zacznie dokonywać nim pomiary, że te wartości są jakoś strasznie, skrajnie duże. Ale wiele osób emocjonuje się takimi urządzeniami. Posiada je, używa. Mało tego, za tym idą kolejne działania dotyczące zabezpieczania się przed polem elektromagnetycznym. W Stanach Zjednoczonych popularną nazwą tego typu mierniki, no, tego nie chcę nazywać miernikami na te urządzenia, to jest ghost detector, czyli wykrywasz duchów. I naprawdę niektórzy używają tego do takich zabaw, szukania duchów. Tam, gdzie wskazówka się wychyli bardziej, to pewnie są duchy. Tam, gdzie wychyli się mniej, to duchów pewnie nie ma. Do tego to się być może nadaje. Natomiast jest to sprzedawane jako miernik, co jest zasadniczą nieprawdą. Jest to miernik niewzorcowany, więc naprawdę nie wiadomo, co on pokazuje. A po trzecie, jak pan zauważył, to jest tylko jeden z elementów zestawu, tak? No bo osoba, która kupi taki miernik, płacąc za niego niemałe pieniądze, pójdzie wykonać pomiary, tak zwane pomiary w swoim domu, zobaczy wartości z dużą ilością zer, nie wnikając w takich jednostkach. Od razu wróci do tego samego sklepu, gdzie kupiła miernik i kupi sobie do tego jakąś magiczną farbę, co ekranuje od pola elektromagnetycznego, jakieś magiczne siatki, uziemienia, czapki i tak dalej. Wyjdzie lżejsza stamtąd to 10 tysięcy złotych, a wcale w żaden sposób nie będzie chroniona lepiej, ponieważ to nie jest coś, przed czym się należy specjalnie chronić. A niektórzy chcą się chronić przed, mówiąc wprost, skażeniem elektromagnetycznym, tak? Stąd te mierniki i wszelkiego innego rodzaju, jak pan mówi, urządzenia. Tak. Rzeczywiście funkcjonuje takie określenie jak elektrosmog, czy tam skażenie elektromagnetyczne. Mhm. Ale powiem panu, jakie to jest skażenie, które znika po wyłączeniu urządzenia z prądu? Bo emisja fal radiowych, czyli pola elektromagnetycznego, ustaje, kiedy wyłączymy na przykład z prądu Wi-Fi, czyli wyłączymy stację bazową, odetniemy z prądu. Tak, bo skażenie, ta emisja przestaje, w ogóle przestaje istnieć. Ona się nie kumuluje w środowisku, nie kumuluje się w niczym, ani w materii. To jakie to jest skażenie? Skażenie, które raz jest, raz go nie ma, znika po wyłączeniu wtyczki. No, to nie jest skażenie. Używanie takich pejoratywnie nacechowanych słów to jest kolejny element dezinformacji, kolejny element wywoływania lęku u osób, których wiedza być może nie pozwala na właściwą ocenę tego zjawiska. A my walczymy z fake newsami. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Michał Pałzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Co ja widzę na mierniku teraz? Proszę się nie śmiać. 17, 54, 36. Innymi słowy, za niecałe 5 minut. Serwis o 18. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than father, scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, a force cutting in every boy and girl, or rejoicing in the world. Take me now, we can try, we live the adventure. W audycji popołudniowej my zastanawiamy się, czy państwo wiedzą, gdzie w okolicy jest miejsce dostępne, wyposażone miejsce bezpiecznego schronienia czy ukrycia. Czy usytuowanie schronów to nie powinno być objęte jakąś tajemnicą? Wróg nie śpi, tylko podsłuchuje. No też mam takie wątpliwości i też się właśnie tak zastanawiam. No jeśli słucha, tym bardziej słucha programu trzeciego, to bardzo dobrze. Jeśli podsłuchuje, no to być może powinno wzbudzić nas to obawy. Już za chwilę w serwisie Trójki o 18:00 między innymi ostrzeżenia dotyczące cyberbezpieczeństwa. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mhm. A co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za wydanego tysiaka dostajemy 100 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert 100 zł rabatu za wydane 1000 zł. Zyskaj nawet 2000 zł. Na telewizory, smartfony, laptopy, IT, duże i małe AGD objęte promocją. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.